Συνεχίζουμε με ντουέτα που αγαπήσαμε και σας θυμίζουμε ένα από αυτά του 1979. Down, but now it looks like things are finally coming around. I know we've got a long, long way to go, and where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're putting our show together, we're polishing up our act. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down. Trying to make it, they only push you aside. They really don't have nowhere to go. Ask them where they're going, they don't know. But we won't let nothing hold us back. We're gonna put our show together, gonna polish up our act. Well, and if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Το τραγούδι αυτό λοιπόν ξεκίνησε το 1979 σαν μια μεγάλη χορευτική επιτυχία από το ντουέτο McFadden and Whitehead, δύο μαύροι από την σχολή της Φιλαδέλφια, Philadelphia Sound είναι αυτό, ένα funk disco κομμάτι που όμως έγινε πολύ γρήγορα ύμνος των African American στην Αμερική, αφού ο τίτλος είναι And No Stopping Us Now. Πάμε σε ένα ντουέτο που βγήκε από ένα συγκρότημα. Το συγκρότημα ήταν η Fifth Dimension και τα δύο μέλη από τους Fifth Dimension έκαναν το ντουέτο Merlin McCoo και Billy Davis Jr. Το 76 είχαν ένα νούμερο ένα στην Αμερική με το You Don't Have to Be a Star. Yeah. Μια μεγάλη επιτυχία από τον χώρο της Soul το 1976. You don't have to be a star, με τις φωνές των Fifth Dimension, Marilyn McCoo και Billy Davis Jr. Μετά τις διαφημίσεις, Black Keys. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Όλοι μας έχουμε τους οικογενειακούς μας φίλους, τον οικογενειακό μας γιατρό, το οικογενειακό μας τραπέζι και τώρα τα οικογενειακά μας προβιωτικά. Προβιωτικά της Health Aid. Ημουπρόμπιο για τους ενήλικες με περιεκτικότητα 50 δις. Κρανπρόμπιο για τις γυναίκες κατά της κυστίτιδας και των ουρολοιμόξεων. Kids Πρόμπιο για την παιδική εντερική χλωρίδα. Κολονίς για την αποτοξίνωση του εντέρου. Και πάντα απαραίτητα με κάθε είδους αντιβίωση. Προβιωτικά της Health Aid. Γιατί τα προβιωτικά δεν είναι μόδα. Είναι ανάγκη. Μόνο στα φαρμακεία. Τώρα, Amstel Radler με Guarana. Μια έκρηξη δροσιάς και φυσικής ενέργειας με 0% αλκοόλ. Νέα Amstel Radler Guarana. Ανακαλύψτε την. Η νηστεία της Αρακοστής θέλει κέφι. Θέλει όλα τα κατεψυγμένα λαχανικά μείον 30%. Όλα τα κατεψυγμένα καλυμάνης μείον 40%. Και μακεδονικό χαλβά μείον 30%. Και για όσους παραστρατήσουν, βακαλάο Νορβηγίας με 5,99 ή λευκό τυρί Ροδόπη με 3,99. Και αν η νηστεία έχει και ολονυχτία, τότε μετά θα θέλει και 2 μαξιλάρια ύπνου με 5,99. Η ζωή θέλει κέφι. Η ζωή θέλει Βερόπουλο. Και μην ξεχνάτε, έως το Πάσχα, για κάθε 100 ευρώ ψώνια, σας αφαιρούμε αυτόματα 15 ευρώ. Νονός, το Πάσχα. Καλά, ετοιμάσου να σε τρέξει το βαφτιστηράκι σου. Γιατί το λες αυτό, το να είσαι νονός είναι το πιο απλό πράγμα. Λαμπάδα και παπουτσάκια, τέλος. Άντε και κανένα σοκολατένιο αυγού για το καλό. Τίποτα τρέντι ρουχαλάκια, κανένα παιχνιδάκι για να παίζει οπωσδήποτε. Κάνα τάμπλετ να βλέπει καμιά ταινία. Δεν ξέρω, κάτι απλό όμως, γιατί δεν θέλω και να το κακομάθω. Για να είσαι κι εσύ άνετος με τις πασχαλινές αποστολές σου, ξεκίνα με το Yellow Day. Μπες τώρα στο application ή στο yellowday.gr και βρες εύκολα προσφορές για παιχνίδια, ρούχα, παπούτσια, gadgets, αλλά και εκλεκτές γεύσεις για το πασχαλινό τραπέζι και πολλές προτάσεις για τις μικρές ή μεγάλες σου αποδράσεις. Γιατί φέτος το Πάσχα ξεκινάει από εδώ. Yellow Day. Η αγαπημένη σου μέρα, κάθε μέρα, από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πρόκειται να οδηγήσεις, είσαι τον σπορ, κάνεις διάλειμμα από τη δουλειά. Η Amstel και ο Βήμα FM σε καλούν να δοκιμάσεις την Amstel Free, τη νέα δροσιστική μπύρα με 0% αλκοόλ. Τη Μεγάλη Τρίτη από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ στους κόμβους Νέας Ερυθρέας, Χίλτον, Κατεχάκη, Λεωφόρων και Φυσού και Αθηνών και στην πλατεία Αγίας Παρασκευής, Μεσογείων και Αγίου Ιωάννου. Ζήσε την απόλαυση χωρίς όρια. Amstel Free. Νέα κατηγορία μπύρας από κριθάρι και σιτάρι. 0% αλκοόλ, 100% γεύση. Κερνάμε ασφαλώς. Λοιπόν, λέγαμε για το ροκ στο πρώτο μέρος, πόσο έχει περιοριστεί, αλλά υπάρχουν βέβαια μερικά πολύ σπουδαία ονόματα και σήμερα, το 2015. Ένα από αυτά που κυριαρχεί τα τελευταία 10 χρόνια είναι οι Black Keys. Ντουέτο είναι αυτοί, δύο τύποι, εξαιρετικοί και οι δύο. Θα τους δούμε σύντομα σε συναυλία και στην χώρα μας, αφού έρχονται στην Μαλακάσα, να ακούσουμε μερικά από τα τραγούδια των καλών άλμπουμ που έβγαλαν τα τελευταία χρόνια. Πάμε πρώτα στο άλμπουμ El Camino του 2011. Little black submarines operator, please put me back on the line. Told my girl I'd be back, operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be

συγκρότημα των Black Keys μας το υπενθύμισε ένα από τα μηνύματα που παίρνουμε. Αν και εσείς θέλετε να ακούσετε κάποιο από τα ντουέτα τις επόμενες ημέρες, τότε στείλτε μηνύματα εδώ στο Βήμα FM. Στο SMS γράφοντας Βήμα FM, μήνυμα αποστολής στο 54010. Επίσης στο τηλέφωνο, τώρα είναι η Γογό Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, το τηλέφωνο είναι 211-365-9995. Στο Twitter από τις 4 στις 5, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Στον ήχο είναι σήμερα ο Νίκος Κλαβενίτης. Στο διαδίκτυο ανακατεύεται η Λουίζα Ζουγρή. Προχωράμε στο Strange Times, ένα τραγούδι του 2008 για τους Black Keys. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Ροδάνθη Ταυλαδωράκη. 22χρονη μαθήτρια μαχαίρωσε τρεις συμμαθήτριές της σε τεχνικό λύκειο στο Ρέντι μέσα στην αίθουσα μπροστά στα μάτια της καθηγήτριας και των υπόλοιπων μαθητών. Οι κοπέλες που δέχτηκαν την επίθεση δεν διατρέχουν κίνδυνο. Η 22χρονη κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Αθήνα και Λωκρίδα ερευνά η αστυνομία για τη Βίκη Σταμάτη που απέδρασε από το δρομοκαίτιο. Ήδη έχουν ερευνηθεί 6 διαμερίσματα συγγενικών και φιλικών της προσώπων. Αστυνομικές και δικαστικές πηγές ανέφεραν στον Βήμα 99,5 ότι είναι πιθανό οργανωμένο σχέδιο απόδρασής της στο εξωτερικό.

Some better praise, and I miss you.